السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی بہت خطرناک ہے اب جو ہے تفصیل سنیے ہم جنسی سے بچنے کے لیے وہ تمام دروازے بند کرنے ضروری ہیں جو اس منحوس عمل تک پہنچاتے ہیں بغیر داڑھی کے جو نو عمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے بعض بچے خوبصورت ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں آج کل مدرسوں میں لڑکے پڑھتے ہیں یوں کہ کالجوں میں لڑکے پڑھتے ہیں داڑھیاں نہیں ہوتی تو وہ خوبصورت ہوتے ہیں داڑھی نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ بھی اختلاط سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزار نوجوانوں کے لیے یہ بغیر داڑھی کے جو لڑکے ہیں امرد لڑکا کہتے ہیں اس کو یہ بہت بڑا خطرناک شیطانی ہتھیار ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہی ان کو جو ہے خواہش اٹھتی ہے کہ ان کے ساتھ لواطت کروں اللہ معاف فرمائے کئی جگہوں پر یہ چیزیں موجود ہیں کئی جگہوں پر اداروں کے اندر لواطت جو ہے یعنی کیوں کہ یہ چیز بہت خطرناک ہے حسن ابن زکوان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو اس لیے کہ ان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ خطرناک ہے شعب الایمان جلد 4 صفحہ 358 پر یہ موجود ہے کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال ہو سکتی ہیں لیکن لڑکوں میں حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے آدمی جو لواطت کر بیٹھتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری حمام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آ گیا بغیر داڑھی کا تو آپ نے فرمایا اسے باہر نکالو اسے باہر نکالو کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اور ایسے لڑکوں کے ساتھ 10 سے زیادہ شیطان ہوتے ہیں یہ بھی شعب الایمان جلد 4 صفحہ 360 پر موجود ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو ان سب کے بستر علیحدہ کر دینے چاہیے تاکہ ابتدائی سے وہ بری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں نیز بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ زیادہ وقت بالخصوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گزاریں اگر کئی بچے ایک کمرے میں رہتے ہوں تو ہر ایک کا بستر اور لحاف الگ ہونا چاہیے ان تمام تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ صرف اپنی منکوہا بیویوں سے ہی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے جسے اپنے نکاح میں لے لیا اور جس کو مہر دے دیا اور جس کو دو بول بول کر کے میں نے اس عورت کو قبول کیا اس کو اس سے نکاح کیا اس سے آدمی اپنی خواہش پوری کرے اس کے علاوہ قضاء شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے اور پردے وغیرہ کے یا اجنبی عورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرے سے غلط طریقے پر قضاء شہوت کا رواج ختم ہونا چاہیے جو شخص ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اور اپنی جوانی کو ان فواہش سے بچا لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ان فتنوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین اب آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یہ قرآن کی دعا ہے और नेक लोगों की दुआ है। आप पढ़ो तो हमें भी अल्लाह नेक बना देगा। इबादुर रहमान कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के नेक बंदे ये दुआएं मांगा करते हैं। ए अल्लाह ये दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा, और ए अल्लाह ये जो फितने हैं नए नए, इन फितनों से तो हम सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।